جو حضور کی طرف منسوب ہے آپ کے ساو مجھ سے خرچ کرنا چاہیے اس لیے کہ حضور نے اس میں برکت کی دعا فرمائی ہے. سونی عائشہ کی حدیث کتاب الحج کے واقعے میں آ چکی چلی وبه قال حدثنا موسى بن موسى قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عبد بن تميم الانصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه ودعا لها وحرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا ابراهيم لمكه مثل ما دعا ابراهيم لمكه. اس حدیث میں اسی طرح سے ہے مسند احمد اور مسند عبد بن حمید میں اور مسلم میں اسی حدیث میں مثل ما دعا بصیغہ تسمیہ آیا ہے اور یہی لفظ میرے نزدیک راجح ہے اس لیے کہ اس حدیث کا دار مدار وحید پر ہے. وحید سے ان کے تین تلمیذ حدیث نقل کرتے ہیں. نمبر ایک موسیٰ بن اسماعیل تبوزکی، نمبر دو عفان بن مسلم، اور نمبر تین اسحاق بن راہوے. تنہا موسیٰ تو مثلا ما دعا بصیغہ مفرد کرتے ہیں اور عفان اور اسحاق ابن ابراہیم مثل ما دعا بصیغہ تسمیہ کرتے ہیں. والاسنان اولا بالحفظ من واحد، اور اس کی تائید مزید اس بات سے ہوتی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے امام بخاری رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی. حضور نے فرمایا اللهم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت من البرکت والله سبحانه اعلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن اسحاق عن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في ساعهم ومدهم يعني اهل المدينه. وبالاسناد الى بعد سے اس مضمون کا ثبوت ہوتا ہے. باپ کی ساری حدیثوں میں یہ مضمون مشترک طور پر ہے کہ جب تک طعام کا قبضہ نہ کیا جائے اس وقت تک اس کو فروخت نہ کیا جائے. تو فروختگی کو کے لیے طعام کی بے کو ممنوع کر دیا گیا. یہ افسوس سے لاتے ہیں بے ہی تو ہے. آپ نے حضرت اسقلانی نے ایک احتمال یہ بھی ذکر کیا ہے, ممکن ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہوں کہ فقرہ جائز نہیں. میرے خیال میں یہ ثواب ہے اور اس کی تقریر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی دیر تک افسوس سے عن البیع کی اجازت دی ہے جتنی دیر میں آدمی قبضہ کرے, اس کے بعد آپ نے اجازت نہیں دی. تو پھر اس کے بعد سامان کو ایسے روکنا جس کی اجازت ہی اشارے سے منقول نہیں, کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور بخاری کی ذہانت ہے کہ انہوں نے اپنی احادیث سے اس طرح سے حکرا کی ممنوعیت ثابت فرمائی ہے. بخاری سے باہر ایسی احادیث آئی ہے جس میں اعتقاد کی صریح ممانعت ہے. مسلم کے حدیث میں حضرت معمر عدلی سے منقول ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحتقر الا خاطر, اعتقاد کو خطا کار انسان کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ احتکار کی ایک حقیقت تو حافظ ابن حجر نے بیان کی, لیکن یہ ناقص بیان ہے. تمام اہل لغت ابن عرابی, سالت, ابن فارس اور دیگر حضرات نے لکھا ہے کہ احتکار کے معنی ہیں کہ خباس بھی طعام طلب الغلا, یہی فتح نے لکھا. خلیل ابن احمد نے الطعام کے بعد وما یوکل کا مما یوکل کا اضافہ کیا, نحوہ مما یوکل. نضر ابن شمیل نے سلاح کا ذکر کیا اور ابن دریج نے شے کا ذکر مانا. بہرحال جتنے حضرات ہیں سر احتکار کی تفصیل طلب غلا کی قید لگاتے ہیں, لہذا ابن حجر کا یہ کہنا کہ لغت میں حکرہ کا کے معنی حد سلسلے عن البیع فقط ہے, یہ ناقص تفصیل ہے جو صحیح نہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ علامہ ابن حزم نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ جس احتکار سے ضرر ہوتا ہو وہ حرام. آیا احتکار کن چیزوں میں ناجائز ہے؟ مالک سوری ابن یوسف کہتے ہیں ہر چیز میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، محمد بن منذر کہتے ہیں صرف اقوات جو قوت ہیں، پھر قوت انسان کے بارے میں کوئی اتفاق ہے، اعلاف بہا ان کے بارے میں اختلاف ہے. حنفیہ تو فرماتے ہیں کہ اعلاف بہا ان کا بھی اعتقاد جائز نہیں اور حنابلہ کی جائز ہے. اگر باہر سے غلہ لایا جاتا ہو تو اس پہ جمع کرنے میں اعتقاد کا تحفظ ہے ہوگا یا نہیں؟ علم اربا تو کہتے ہیں تحقق نہیں ہوگا. ابو یوسف فرماتے ہیں ہو جائے گا. امام محمد فرماتے ہیں اگر عادتاً غلہ باہر سے لایا جاتا ہے تو تحقق ہوگا ورنہ نہیں. یہی حنفیہ کے یہاں مفتی بھی ہے. اسی طرح اگر کوئی اپنی زمین کا غلہ محبوس کر لے تو شرعاً یہ احتکار نہیں. لہذا احتکار کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ارزانی کے زمانے میں غلہ خرید کر اندوختہ کر لے گرانی کے انتظار میں اور ضرورت کے باوجود فروخت نہ کرے. پھر اس کے بعد بادھنتیہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک روکنے پر احتکار محقق ہوگا. بعد 40 دن کہتے ہیں حقیقت یہ ہے گنہگار ہونے کے لیے تو مطلقاً حبس ناجائز ہے، خواہ مدت قلیل ہو یا قصیر ہو. اور احتکار کے بعد احکام کے ترتب کے لیے ضرور کوئی مدت منفی اصول پر ضروری ہے، منفی ہونا ملا کے اصول پر. یہ بات لکھ کر ہم کو روکے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رايت الذين يشترون الطعام مجازفه يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوهم حتى يؤوهم الى رحالهم. اشترى مجازفه يعني کہ بغیر کیل وزن کے خریدا جائے اٹکل سے. یضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوهم ادارے حال، یعنی خرید کے وہی فروخت کرنے پر تنبیہ کی جاتی تھی، بلکہ یہ حکم ہوتا تھا تنبیہ کی جاتی تھی اور یہ حکم ہوتا تھا کہ اس غلے کو اپنے گھر منتقل کرو، یعنی اپنے قبضے میں کرو پھر فروخت کرو. چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب بن عبد بن طاووس عن ابي يعني بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع رجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ يعني حضور عليه السلام نے بيع الطعام قبل الاستيفاء سے کیوں منع؟ سبب یہ ہے کہ اگر قبل الاستیفا فروخت کر دیا جائے تو اس میں بیعت کا دراہم بھی دراہم لازم آتا ہے، اس لازم آتی ہے. اس لیے کہ فرض کرو ایک آدمی 1000 روپے کا غلہ خریدا اور قبضہ کرنے سے پہلے اس کو 1000 میں فروخت کر دیا تو گویا اس نے 1000 روپے 1500 میں فروخت کر دیا. اس لیے اس کے پاس جب اس نے غلہ فروخت کیا غلہ تھا تعام مرجع، تعام مرجع موفر ہے، یعنی بائے کے پاس نہیں ہے، اصل بائے کے پاس ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممانعت یعنی بیع الشیخ اللطیفہ طعام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر چیز کے پائی جائے گی. اسی لیے مسلم شریف وغیرہ وارد ہوا ہے ابن عباس کہتے تھے لا احسب کل شیء الا مثلہ. یہ مضمون بخاری میں اندر آ رہا ہے. یعنی جو تام گئے تام قبل القبض کا حکم وہی بات کی اشیاء کرنے حکم ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے جس کو آگے بیان کیا. قال ابو عبد اللہ مرجون مؤخرون مؤخرون چونکہ مرجون کا لفظ آیا تھا اس لیے امام بخاری کریم آیت کریم مرجون الحمد للہ کی طرف منتقل ہو گیا. یہ بتا دیا کہ مرجون جن کا صیغا اور مؤخرون کے معنی میں ہے. مؤخر کرتے ہیں اللہ کے ہم کو وبهي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار كان عنده صرف. اسی طرح سے ہمارے مسلم من کے بعد کانا واقع ہوا مسلم مسلم من عنده صرف. اس شخص کے پاس صرف ہے یعنی اس شخص کے پاس بے صرف کرنے کا چیز ہے. بے صرف میں بے سمنین احد نمان آخر ہوتی ہے. فقال طلحہ نے کہا میں ہوں جس کے پاس بے صرف کی چیز ہے اور میں بے صرف کرنے پر تیار ہوں. لیکن ان کبھی آئے گی خادم نہیں ہے بابر ہمارا خادم بابا سے آ جائے اس وقت ہم آپ سے معاملہ کریں. قال سفیان والذی حفظناہ من الذکر یہ لڑتا بھی خادم بابا اندر بے صرفی سے زیادہ ہم نے بس زہری سے مضمون سنا ہے یعنی ہم اسے مرفوع سنی یعنی جو آگے آ رہے اس میں کوئی زیادتی یعنی اس میں وہ مضمون نہیں ہے جو مضمون دینار زہری سے نقل کیا ہے جس میں مالک ابن اوس کے من عنده صرف اور طلحہ کے انا حتی ابی خازن من الرابع کہنے کا ذکر ہے. تو زیادت سے مراد مالک اور طلحہ کی گفتگو ہے. قال اخبرني مالك بن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي زهري يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق لمن الا ها او ها والبر والبر بالبر لمن الا ها او ها والتمر بالتمر لمن الا ها او ها والشعير بالشعير لمن الا ها او ها الشعير بالشعير لمن الا ها او ها شعير بالشعير لمن الا ها او ها الا يدين بيدين. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مترجمہ فرمایا اس معلوم ہوا قیمت اور شعیر کی بے بعد تقابض صحیح ہے. تقابض کے بعد صحیح اور شاعر علیہ السلام نے تاخیر بے کی اجازت کا تقابض دی ہے اس کے بعد اجازت نہیں دی. معلوم ہوا حکرا جائے اس لیے یہ حکرا کیا اپنی اجازت نہیں کیونکہ حکرا تو معنی اقتباس سلا تین بے دلبر بن والا ہے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك یہ ترجمہ جو رضا پر مشتمل ہے پہلا ذکر بے الطعام قبل القبض معنی یہ ہے کہ اس کا حکم بیان کیا جائے گا اور وہ یہ ہے کہ بے الطعام قبل القبض نہ جائے اس لیے دن بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں اس کی ممانعت جاری ہے پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کہ بیع قبل القبض کا حکم طعام کے ساتھ خاص ہے یا کسی اور خاص چیز کے ساتھ یا عام امام محمد ابن عباس امام محمد امام شافعی فرماتے ہیں ہر چیز کو عام کسی چیز کی ہے قبل القبض جائز نہیں. عثمانی بتی نے بالکل اس کا عکس کر دیا, وہ کرتا ہر چیز کی قبل کام قبل قبض جائز ہے, اس کو حدیث کا پتہ نہیں چلا. فلا جگہ بنی اکثر علماء کی رائے یہ ہے یہ مانا خاص ہے. امام مالک رحمت اللہ نے تو فرماتے ہیں طعام کے ساتھ خاص ہے, اور بظاہر امام بخاری کا میدان بھی اسی طرف ہے. اسی لیے انہوں نے ترجمے میں تفصیص فرمائی ہے. امام احمد کہتے ہیں مکین مخزوم اور معدود کے ساتھ خاص ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں منقولات کے ساتھ خاص ہے, اس لیے کہ اس میں ضیاع اور بے کے باطل ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور غیر منقولات میں خطرہ نہیں ہوتا. جو لوگ ہر چیز میں بے قبل القبض کو ناجائز کہتے ہیں ان کے مسئلے کی وضاحت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کلام کی شرح میں آ چکی ہے. سوا اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں آئندہ ابن عباس کا قول بلا سے وہ کل شعین اللہ اسلام کیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب بیع الطعام قبل القبض ممانعات کی جو علت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعام کی تخصیص کی فرمائی, اس کا جواب یہ ہے ہو سکتا ہے کہ بخاری احادیث میں تخصیص وارد ہونے کی وجہ سے تخصیص کر دی ہو, لیکن وہ حکم کی قانون کے قائل نہیں رہ سکتے. ابن عباس کی رائے ہے, مگر اشکال یہ ہے کہ اگر بخاری ایسی تعمیم کے قائل ہوتے تو ترجمے میں طعام کی تخصیص نہ کرتے. ظن غالب یہ ہے کہ بخاری نے طعام کی تخصیص اس وجہ سے کی ہے کہ تمام احادیث میں بیع الطعام قبل القبض ہی کی ممانعت ہے, کہیں تعمیم آئی ہی نہیں. اس لیے امام بخاری یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ طعام کے ساتھ خاص ہے, اور ابن عباس جو تقریر کر رہے ہیں وہ ان کا ضمن اجتہاد ہے, اور کسی کا ضمن اجتہاد تصریح نبی کے بعد کوئی مقام حیثیت نہیں رکھتا ہے. لا قول لاحد مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ علماء ہمیشہ اس کو ملحوظ رکھا ہے. حضرت ابن عباس, حضرت ابن عمر, عطا اور مجاہد امام مالک تمام ہی علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو بار بار تصدیق کی کہ اگر کوئی حدیث میرے قول کے خلاف ہو تو میرا قول چھوڑ اور حدیث کو تیار کرو. عبداللہ بن داؤد نے مرتبہ امام ابو حنیفہ سے کر دیا, ابو حنیفہ اگر تیرا قول ہم حدیث کے خلاف پائیں گے ضرور نہ ہوں ہائے اس کو دیوار سے مار دیں گے. رواح الخطیب رحمت اللہ تعالی اور یہ جو حنفی کتابوں میں لکھا ہے کہ ادارہ تم قولی خارق الحدیث قبل حدیث و دور غریب القولی بالحائط, اس لب کا دنیا روایت میں مستند طریقے پر مثبت ہو سراغ اب تک نہیں ملا ہے. حنفی کتابوں میں یہ جملہ ضرور پیش ہے, یعنی امام ابو حنیفہ نے کہا یہ کہا ہے اس کا مجھ کو کوئی عطا پتا نہیں. البتہ عبداللہ بن داؤد نے امام ابو حنیفہ سے ضرور کہا تھا اگر تمہارا قول حدیث کے خلاف ہوگا تو اس کو دیوار سے مار دوں گا, اس وقت اطلاع ندا دیا جائے گا. کہ بات کیا تھی, جب تم پر حکم رسول کا غلبہ ہوتا تھا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر مستولی ہو جاتا تھا تو وہ پھر کسی کی رعایت نہیں کر پاتے تھے, اور عشق رسول اتباع رسول کی سرشاری میں پھر بات صاف صاف سنا دیتے تھے. اس وقت کلامیزہ بھی ایسے تھے, خاطبہ بھی ایسے تھے. نیاز محمد کی حمایت میں کوئی ہو جائے گا تو وہ قول سب کو اچھا لگے گا. سب بے طریقہ راستے پر چلنے کی وجہ سے باتیں پیدا ہو گئی, کسان استاد کے خلاف ہوتی ہیں. ادب کے ساتھ اگر استاد کی مخالفت ہو تو کیا ہو کہ یہاں کیا ادب ہے اور انہیں نبی کے سامنے کس کا ادب ہے. سب ادب نبی کے لیے سب جو کچھ بیان کیا گیا یہ مجھ کو لکھ کر دو. وہ بچے تم لکھ لیں گے تیرے بھائی کانا کانا سارا دن لبا کا ازہ ہمسا تو کچھ بھی نہیں چل آگا کانا واسم کانا بلاما کانا چلیے وہ بے ربا ایسا وبے مال سن یہ ترجمے کا دوسرا جز ہے. ابھی سے بعد میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں, مسلم کی مسئلہ بطریق اولویت حل کیا ہے. یا ان کا بے تام قبل کب کی ممانعت ہے, تو اگر انسان کے پاس کوئی چیز ہوگی اس کی بے کی ممانعت تو بدل گئے اولا ہوگی, لیکن کی مزی وغیرہ نے صراحتن انسان کی نمانات سراہتن والی ہوئی ہے. مہی بے مالے سمندر انسان کی نمانات سراہتن والی ہوئی ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من امر المدينه انه سميت او فليكن سليم بن عباس رضي الله عنه. الذي حفظناه من امر المدينه سميت او سليم بن عباس سفيان بن عيينه اشاره کرتے ہیں کہ امر المدينه کہ غیر میں تعاون سے جو روایت مطلب ہوئی وہ اس روایت سے زائد مقبول پر مشتمل ہے جس کو ہم نے نار نقل کرتے ہیں, اور وہ مضمون تعاون کا ابن عباس سے یہ پوچھنا ہے الطعام قبل القبض بیع الطعام سے کیوں منع کیا گیا؟ يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول اما الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى ينبذ. قال ابن عباس ولا اقصد كل شيء الا مثله. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستطيعه. زاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبله. اسماعيل في روايه منه زیادتی موجود ہے، اسماعیل سے اسماعیل میں بھی وہ اسمراد ہوں، اور معنی یہ ہے کہ قانبی اور اسماعیل میں بھی ہے، اس کی روایت میں فرق ہے. قانبی تو کہتے ہیں فلا ابھی وہ ہوتا اس کو فیو ہوں، پر اسماعیل نے اضافہ کیا وہ کہتے ہیں فلا ابھی ہوتا ابھی تو. سوال یہ ہے کہ جو ان کی روایت میں صرف لفظی فرق ہے، اسماعیل کی روایت میں کوئی زیادتی ہے ہی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں زیادتی سے مراد لفظی زیادتی نہیں، معنوی زیادتی ہے، اور وہ معنوی زیادتی یہ ہے کہ استعفی سے قبضہ کا مضمون زیادہ خاص ہے. آدمی بعد وقت کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے، قید کرا کر استعفی کر لیتا ہے، لیکن اسی کے پاس چھوڑ دیتا ہے، قبضہ نہیں کرتا. حافظ ابن حجر نے اپنی ذہانی سے استعفی اور قبضہ میں فرق کر دیا، لیکن صحیح بات یہ کہ بیع الطعام قبل القبض کی ممانعت کی احادیث میں کہیں تو لفظ قبض آتا، کہیں لفظ استعفی آتا، اس سے انصاف کے معنی ہوتا کہ جو قبض استعفی کے معنی ہیں وہی قبضہ کے معنی ہیں. اور بخاری نے زیادہ تر کیا وہ غالب تفریح کے مضمون کی طرف اشارہ کیا. خلاصہ یہ ہے کہ لفظ استعفی میں وہ فراحت نہیں ہے، یہ لفظ تب نبھائی جاتی ہے. اسی صراحت کو بخاری نے زیادتی سے تعبیر کیا ہے. واللہ تعالی اعلم. المراد من زيادة أن لفظ القبض أنس بالمقصود من لفظ الاستيفاء. آپ اپنا لکھا ہوا بھی نہیں دیکھو، لوگ کبھی دیکھ دیتے ہیں، کبھی نہیں کوئی دل جاتے ہیں، تو سب ہو جائیں دکھ دیکھ سب. میں کہا کروں کہ لکھتے ضرور لکھتے ہیں، بار بار میرے کے آج بہت سی باتوں میں کر جائیں، ایک قدر رکھو لیکن جس مٹی ہوگی کچھ امید دیکھ ہوتا ہے بات ہوتی ہے. بڑی ہی کتابیں دیکھ رہے ہیں جو ہے ویسے کوئی بوٹھا بیٹھا بخاری خاص طور پہ بیع الربا کے متعلق تعظیم سے فرمایا ہے جزا معرت ہے معرت ہے معرت ہوتا ہے جزا جزا تحصیل کم تقسیم اور مطلب یہ ہے کہ کام کی بغیر پہلے ہو گئی تھی اگر چہرے کے ساتھ ہے تو اس کام کی بسمبر کر جن کی کتاب نہ جائے اور اگر جزاک کے ساتھ کر رہی ہے جزاک سنام ابو حمدہ امام شاہین نام اپنے دل میں سندر کرنا چاہیے بھی قبل کرنا جائے امام مالک امام نوزال امام احمد بن حمل کی ہدایت شرما کی ادھر قبل کر جائے اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں زندگی رہنما کے بھی خیال اور یہ تحفظ غذا کی قبل قبض جائے بھی ہے اور اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو اس کو قبر دیا جائے تعظیم کی جائے گی چلیے تم کو پسند کرتے ہیں کم کرے بھائی ادھر سے بند کرے امریکہ وقت کے علاقے سے بند کرے کبھی پریشان کیوں کرے من کرو بند کرو اچھا ہوا آوازی بند ہو گئی پھر اندر بیٹھ جاؤ ورنہ دروازہ بند کر دروازہ مرد ہوگا کام مر پایا کپڑا اتنا کٹوانے میں یہ سنگا کے سونے میں گاؤں میں بھیجا پنانے کام یہ برمنا یا بیٹوں سے بچانے ماتا یہ وہ ملا کے مارے ان کے جو ہے یہ بھی خراب ہو گئی چلیے چلیے تو بالے والے تو انجینئر ہو گئے بہاری بنگالی ہماری زندگی میں کوئی اسی طرح ترجیح ہوا ہو گیا یعنی پیداوار کے جگہ کے ساتھ اور بعد میں کوئی اس کی جگہ پیداوار واقع ہوا لیکن معتمد رشتوں میں نہ پیداوار ہے پیداوار ہے بلکہ چلنے کے بعد سے گئے دس طرح مکان بابت پگاروں بل بارو اور وہاں پکڑ جانا تمام شروعات ان کو مشکل کروا اگر تمام جو تاریخ میں جاتا لگی کوئی جو پیڑھی بار اور دوسرے موت کر گئی جو روایت پیش کی ہے اس میں دوسرے ازول کا ذکر ہے دوسرے سانی کا ذکر علامہ کے معنی علامہ نہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری اس کو طرح ثابت کرنا ہے کہ جو خود مد منگل دائت ہے وہی بدھ موت پر لگ کر جا آپ حافظ ابن حجر السلامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نظر مل جائے تو حدیث کی طرح تم ثابت ہے اور ماں کا قبضہ نسبت جب کبھی بھی اس کے کام ذکر کیا گیا امام بخاری سے اگلی بات نہیں گئی درجہ استعمال میں بات رکھتی یہاں بات بخاری کے دن میں یہ ڈالنا کی ہوئی ہمیں اس بات کو اس سے ثابت کیا کوئی معنی نہیں رکھتا یا ہر اصل چاہیے یہی معنی نہیں عمر کا جو اصل ذکر کیا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس اثر سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ بخاری کے نزدیک انسار ہے. اس کے لیے ابھی سے ترجمہ میں منصرف کے سدھار کی ضرورت پیش آئی. میں کہتا ہوں آخر میں آخر میں یہی بات کر جس کے معنی مجھے سوجھے انداز میں شہید یعنی بخاری جیسے بجائے نکل جائے ذکر کر رہے میں شروع میں قبل قبل تھی ذکر کر رہے اور ثابت حدیث سے ثابت کر رہے میں شوری موت کر دل سب کا مسئلہ ثابت کرنا اگر سوچ رہے تو لانا کرنا دیکھتے کہ بخاری ترجمے سے وزن اندر جائے کا مسئلہ ثابت کیا ہے ہمیں جس قریب پر نکل جائے بات رکھ سکتا اور آگے جو سدا اور ماتا ہے وہ ترجمے کا دودھ نہیں بلکہ تبھی الگ ترجمہ ہے اور ایک نیا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر تیر پبل تک جائے ہو جائے تو کس کا ماری جائے ہمارے نزدیک مہینے آنے کے بعد راجیش ہے اور تمام بخاری نے وزن اندر جائے کہ نسل حدیث سے ثابت کیا ہے اور نسل موت پر لن کر کے در قبیل استدلال پر وہ استدلال یہ ہے کہ جیسے قریب نیم کے بعد جائے کے ساتھ سامان تک چھوڑ دینی نقصان ہے نہیں تو مستری پسند کیا جاتا ہے اور اس کو قریب دینے کے بعد اگر نبی حالات ہو جائے تو وہ ملک مستری تصور کیا جائے گا. یہ مسئلہ مشاہدے سلاقیاتی سے ہے کہ اگر نبی قبل قبض حالات ہو جائے تو کس کا مال جائے ہوا انہوں نے ان کا اسٹاف ہی کرنا کی رائے کا اسٹاف بھی سو کہتے ہیں کئی کئی بخاری کی رائے امام مالک رحمت اللہ علیہ کرنا چاہیے جو کہ ظاہری حالات جیسے حیران یہاں پہ مستری کا مال جائے اور جو تقریر حالات ہے جیسے کام سیاح وہاں گائے کا مال جائے ہوا امام حسد ابن حنبل فرماتے ہیں مزدور مزدور معذور جائے گا کہ دائے کا ماسک کا نقصان سمجھا جائے گا اور اس کے ماتے تو اتنی جائے گا کہ مستری کا نقصان سمجھا جائے گا. کالج میں عمر ایک ماں اگر پتی سفر کرتے ہل نہیں ملوں تو وہ نہیں ملتا عمر کو یہ سر شاید محمد نے کتابی مسائل میں روایت کیا جتر سکتا یعنی بے واقع ہو بے کے اسی کے وقت اگر وہ کیے حل مجموع یعنی جو آئے تھی تو بے ہونے کے بعد مشتری کے بنا مظاہر ہو گئی اور جو بے کے بعد جو سر مشتری کے بنا میں آ گئی حیات کے رہنے کی صورت میں مختلف انداز جائے سمجھا جائے گا. پورا لکھ چکے تو Thank you.